bolingo pe bungi na kati ya londende ngai na libongo na leliko mbole malamu mboleo elako komelaka ngai soki okomi nayeba bolingo posani ngai tero nandima bolingo ata ndele okozonga nazali se kozela mokolo na swe kozonga ayawa nameli basusi ya lamu matite kocola bakwato ekocola kasi bolingo nanga ezali se konana nazali se kozela mokolo maswe kozonga nayawa nabeli basusi ya lamulungo lelo nakanisi yo mingi jani na se ya kwiti nabandisi kolotao yolalisi moto na lipeka na ngai olobeli ngai liloba na mwa likukuma lizwani o moto ya kwiti ngoma wa mingi masu ememelinga bolingo o nzambe o nabenganani lolemwemesana kongo ya moleo lolemwemesana toyemesana izwalio nazingi maboko na basusiongo eloko esalinga makanisi tizwanio tovandi bambula tovandi mpe basanza tovandi baposo tovandi mpe mikolo tomeseni bolingo na modi ya lipoma izwalio natangi baplafon na basusi obo mama eloko bolingo ezanga miso moto oyo kolinga akolinga yo teo oyo koboya akolinga yo mingio oyo kokima akolanga yo mingio etumbo oyo bapasi ya lamulungo mama mamina kufa o mama upo o mamina lewa o mama u thank you. Merci.